ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। ये एक नया प्रचार केंद्र है, इस कलयुग में विशेषकर श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रचार ही सार है और प्रचार के लिए अलग अलग अनुष्ठान है जिनमें मुख्य है हरि नाम प्रचार। हरि नाम के द्वारा सबको कृष्ण भक्ति का चिदानंद स्वरूप प्रकाशन करना है और दूसरा मुख्य अनुष्ठान है जनता के बीच में प्रचार करने के लिए है भगवद गीता यथारूप उपदेश प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हर एक नगर में हर एक ग्राम में और हर एक नगर में हर एक महल में हर एक घर में हर एक हृदय में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा। अभी श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जन के द्वारा हो रहा है, वो प्रयास हो रहा है। तो इस पृथ्वी में बहुत देश है जिनमें सबसे अनुकूल देश है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए भारत। सऊदी अरेबिया में प्रचार करना कठिन है। हरि नाम संकीर्तन आइन से मना है। तो वहां पर प्रचार करना कठिन है। अफगानिस्तान में कठिन, संस्कृति अलग है और धर्म विश्वास अलग है और साधारण स्थिति बहुत कठिन है। तो इस भारत में आज तक कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा होते हुए भी आज तक काफी लोग हैं कि यदि हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो वे बहुत अच्छा लगेंगे और यदि हम प्रचार करेंगे जैसे हमें प्रचार करना चाहिए तो मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना इत्यादि, तो लोग कम से कम अगर संपूर्ण प्रस्तुत नहीं है ये सब नियम पालन करने के लिए तो कम से कम समझ सकते हैं कि ऐसे करना सदाचार है। क्या है सदाचार, क्या है कदाचार, लोग का कुछ ज्ञान है अभी तक। तो हरि नाम के द्वारा प्रचार होने चाहिए और चैतन्य महाप्रभु का एक और बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश है कि उपदेश प्रचारित होना चाहिए। जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया थारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु उनके एक भक्त को बताए और वो भक्त के द्वारा उनके सभी भक्तों को बताए कि सब लोग जिससे मिलन हो सबको कृष्ण उपदेश को। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से गुरु हो जाओ और इस देश का उद्धार करो। तो कृष्ण उपदेश हम मिलते हैं शास्त्र में और शास्त्र में सभी शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवद गीता है भगवान श्री कृष्ण के स्वयं उपदेश। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्माद् विनिसृतम्। और कृष्णस्य उपदेश और श्रीमद् भागवत है कृष्ण विषयक उपदेश, वो उपदेश जिसका विषय है श्री कृष्ण। तो जनता के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है भगवद गीता उपदेश, ये प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है। श्रीमद् भागवत का ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान से अभिन्न है, परंतु श्रीमद् भागवत में और विस्तृत रूप से ज्ञान विश्लेषण होते हैं। तो जनता के बीच में भगवद गीता यथारूप प्रचार होने चाहिए। इस सूरत नगर में इस्कॉन के अलावा बहुत से लोग भक्ति प्रचार करते, कृष्ण भक्ति के अलावा साई की भक्ति होते हैं और अलग अलग ढंग से भक्ति होते हैं। तो सूरत के लोग भक्तिमान है, उनकी मति उस प्रकार है, परंतु क्या है भक्ति इसके बारे में लोग की स्पष्ट धारणा नहीं है। इसलिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार भक्ति प्रचार होने चाहिए, श्रीमद् भागवत का ज्ञान के अनुसार। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में भगवान वेदव्यास ने लिखा कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु, ये वेद शास्त्र का वास्तव वस्तु है। तो उसमें क्या सत्य है क्या असत्य है इसका विचार है। तो सूरत में लोग भक्तिमान है, परंतु वास्तव ज्ञान का अभाव से भक्ति का नाम है बहुत अपराध करते हैं। और ज्यादा भागवत कथा जो होती है और लगते इस सूरत में हर एक दिन कुछ भागवत कथा होती है अलग अलग सोसाइटी में, तो फिर भी शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में लोग का ज्ञान नहीं है। इसलिए तो पूरे जीवन में भक्ति करके भी तो कुछ वास्तव प्रगति नहीं करते। तो इसलिए भगवद गीता के अनुसार श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचार किया, हरिनाम और भगवद गीता का ज्ञान। तो ऐसे अगर हम भक्ति करेंगे, जय लाला, जय श्री कृष्ण, परंतु वो श्री कृष्ण कौन है और कैसे श्रीयुक्त है और किसलिए उनका जय होते हैं, तो जय श्री कृष्ण बोलने से जरूर फायदा होगा परंतु पूर्ण कल्याण नहीं होगा। तो सूरत में लोग जो पुण्यशाली है उनकी मति है, रुचि है भक्ति के लिए, परंतु क्या है भक्ति ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है शुद्ध भक्ति प्रचार करना। शुद्ध भक्ति और भक्ति का नाम है अभक्ति, और भक्ति का नाम है अपराध करना। क्या अंतर है इस प्रचार होना चाहिए कि भक्ति शब्द तो केवल कृष्ण के बारे में प्रयोग करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। साई भक्ति ऐसे बोलना तो इसका कुछ अर्थ नहीं है, गुरु भक्ति तो गुरु भक्ति होती है, परंतु समझना चाहिए कि गुरु भक्ति होने चाहिए यदि वो गुरु वैष्णव है। गुरु की प्रशंसा करना है क्योंकि गुरु भगवान के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त दास अनुदास अनुदास अवैष्णव गुरु न सियात वैष्णव स्वतः गुरु। जो अवैष्णव है तो जनता का विचार में बहुत बड़े गुरु होते हुए भी तो वास्तव में योग्य नहीं है गुरु होने यदि अवैष्णव हो, और जो वैष्णव है तो सभी वैष्णव गुरु है, तो सब दीक्षा देने वाले नहीं है, परंतु चूंकि भक्ति करते हैं इसलिए वे योग्य है दूसरों को उपदेश देने के लिए। तो ये सब भक्ति विचार समझना चाहिए और ये सब विचार के अनुसार प्रचार होना चाहिए। तो पहले ये सब विचार समझना चाहिए, फिर उसके बाद समझाना का प्रश्न आएगा, और साथ साथ आचार भी होना चाहिए, भक्ति आचरण। आप नहीं ना कोई ले धर्म सिखा न जाए, ये तो सिद्धांत गीता भागवत है गाय, तो आचार विचार और प्रचार, ये प्रचार केंद्र है। तो पहले सभी भक्तों का आचार और विचार को देखना चाहिए। बहुत प्रचार होते हैं सूरत में और पूरे दुनिया में अलग अलग धर्म के बारे में, वास्तव में धर्म तो एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो अलग अलग मत का प्रचार होते हैं, परंतु यदि विचार सही नहीं है वो प्रचार से किसी का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आचार विचार और प्रचार, तीनों होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य थे उनके बारे में सनातन गोस्वामी ने कहा, उनको हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी बोले कि प्रचार करे के हो न करे आचार, आचार करे के हो न करे प्रचार, आचार प्रचार नामे करो हो दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत है आर्ज। सनातन गोस्वामी ने कहा कि कोई कोई प्रचार करते लेकिन ठीक से भक्ति आचरण नहीं करते, और कोई कोई सब विधि के अनुसार भक्ति करते हैं परंतु प्रचार नहीं करते। तो हरिदास सनातन बोले तुम आचार प्रचार दोनों करते हैं नाम हरि नाम के बारे में, इसलिए तुम सर्व गुरु तुम जगत में श्रेष्ठ हो। तो ये कुछ विचार है इस प्रचार केंद्र के बारे में। अभी ज्यादा समय नहीं है ये सब बात के लिए। प्रचार होने चाहिए बाहर अभक्तों या जनता के बीच में, और भक्तों को भी प्रचार होना चाहिए जिससे भक्तों का विचार और विश्वास एकदम विचार तो शुद्ध होगा सही होगा और विश्वास दृढ़ होगा। तो जो सुसिद्धांत समझते हैं और ग्रहण करते हैं और इस सुसिद्धांत का प्रचार करते हैं और साथ साथ भक्ति आचरण करते हैं, तो वो व्यक्ति योग्य है प्रचार करने के लिए, और वो व्यक्ति का प्रचार से प्रभाव पड़ेगा। तो सूरत में बहुत संघ थे और सब अलग अलग पंथ के बहुत सदस्यों हैं। तो इस्कॉन का उद्देश्य तो कली ज्यादा लोग ज्यादा सनत सदस्य ज्यादा भक्त बनाना नहीं है, वो एक उद्देश्य है, परंतु गुण भी रखना चाहिए। बहुत लोग संग्रह करने जो जय श्री कृष्ण कहते या हरि कृष्ण भक्त है परंतु नहीं समझते कृष्ण कौन है, वो भी अच्छा है लेकिन वो श्रील प्रभुपाद का पूर्ण उद्देश्य नहीं था। श्रील प्रभुपाद दिन रात भक्ति प्रचार किए थे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार। तो जय श्री कृष्ण, कृष्ण कौन है, कैसे श्री युक्त है और किसलिए उनको जाय कहना, ये सब समझना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लेके बहुत दिव्य ग्रंथ रचना की। तो ये सब ग्रंथ भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, श्री उपदेशामृत इत्यादि, वो सब विशेषकर उनके शिष्यों का अध्ययन करने के लिए, बाहर वो सब वितरण भी करना है परंतु विशेषकर उनके शिष्यों के लिए है, शिष्य उपशिष्य। तो आप सब ये सभी पुस्तकें अध्ययन कीजिए, वो सब उपदेश जो वो सभी ग्रंथों में है हृदयंगम करो, हृदय में ग्रहण कीजिए, और इस ज्ञान से युक्त होने से प्रचार करना का प्रश्न होता है। नहीं तो हम कैसे प्रचार करेंगे, क्या प्रचार करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद की तरफ से मैं सभी उपस्थित भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप सब श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पूरा ध्यान से, पूरी श्रद्धा से अध्ययन कीजिए, और वो ज्ञान के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण। सो और भी बात बोलना है महेश्वरी भवन में, मुझे यहाँ भी जाना है। इधर श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।